نو بل لیکا غلی ها ها مې وډه کاټه کو بل لی بل نو سورته بقره اول پارا آیات نمبر دے یوش پیتو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقصائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير ائبتوا مصرا فإن لكم ما سألتم وزربت عليهم الزلة والمسكنة وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ سُورَةُ بَقَرَةُ سَلُور حِسَوا اوله حصہ کې اثبات توحید او غدر باب نوا اول باب کې شلایاتونو پای کې بیان د درې ډلو بیا دویم باب کې نل سیاتونو داوت توحید باغ دلائل عقلیا اثبات د رسالت او زجر بشارت د فض شوبه او سلول نعمتونو بیا د یا بنی اسرائیل اذکرونا سلوی اختم آیات نا تر داخر دے اسے بوری درین بابو پدے کی خطاب خاصو پس دے خطاب عام نا او دے پا اولا رکو کی درین پلیتی دے یہودو او داغے پا مقابلہ کے درین صفات دے مومنانو خیستا بیانے یو تحریفو دویم ترک عملو او درین کتمان حقو دری صفات د مؤمنانو صبر صلات ایمان بالاخره بیا د یا بنی اسرائیل اذکرو دویم نشپک خطابات شروع اول خطاب کې اتنې متونو دعا زابونا یو نعمت ماده فرعون نخلاص کړي دویم فرعون د قتللو دویم د ډوبېدون مخلاص کړي دریم تیار کتاب می در لدر که قانون او سلورم سزا می در تماح کلا پینزم پس دمرگ می جوندی کلی او شپگم پا میدانی تیکی مدربانی وریت سوره کلا او وم نعمتو تیار خوراک می در که او اتم نعمت دو چه گٹی نمی در چینی روانی کلی دولس دا ات نعمتو نو او دو عذابونه ذکر کوي یو عذاب داو راتلل د عذاب دوباره نه فان زلنا علی الذین ظلموا رزم من السماء بما كانوا يفسقون دویم عذاب د حقتنا چې ما په ذلت راوستید و ضربت علیهم الذلت والمسکنا وباءوا بغضب من الله برن عذاب زکا چه برن آغی دا اللہ دا حکمونو نافرمانی اکلا نا قدری او نا شکری اکلا انو برن پی عذاب نازل کد برن خطنا دا نعمتونو نا قدری او نا شکری اکلا چاگی ویریو منگل تیار خوراک پکار دے تیار خوراکو لراتو اینا منگل دا زمکینا سبزیانی پکار دی نو اللہ پی ذلت او مسکنتو لگاو او آخر دا خطاب کی ترغیب دے بالبشارہ یوش پیت آیات مخ کے اتم نعمت بیان شویو چاگی کلتگی شو نوی منگل دا گٹی نا منگل اوبا پکار دی نو اللہ موسیٰ علیہ السلام سوالو کو دا اللہ نا چی اللہ زمان قوم تکی شویری دوبو بندوبا سے ہوکا یو ګټه وا موسی علی السلام تعالی وی چې دې ګټه لام سار اخلاص کا امسایر اخلاص کړه نو دا ګټه نه وبروان شوې دول شینې دا غین روان شوې او اغین اغیس کل دا نعمت مخ تیر شو وعید قلتم یا موسی لن نصبر علی طعام واحد یاد کجوی تاسو اے موسی علیہ السلام چر صبر نکو منگ پو خورا کیو بانی فدعو لنا ربکا ندعاو غر منگ لرا دخپل ربنا یخرج لنا مما تم بیتو الارضو چرو باسی منگ لرا دا سنا چے زرغو نئی زمکا مم بقلی آئین دا ترکارو دا دی زمکنا وقت سایا او دو بادرنگو دو دیز مکنا وفو میا او دو حکر دیز مکنا وعاد سیا او دو نسکر دیز مکنا وفصولیا دو پیازر دیز مکنا اگورا دا قسم قسم سبزیان منگل بزمک رو بازی کاغا ساگ دی سبزی دی بادرنگ دی اگی دی نسکر دی و پیاز دی او هر آغا چی زنی او دیو چاگا طول اکثر بادگیر دی قال نبی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اتستبدلون الذی هو ادنا آیا بدلوئے تاسو هغه شی چې ډیر معمولی دی په لذی په وز دا غسیز کې و غیر چا ډیر به تر دی الله تاسو له صفا شی درکئ تیار خوراک درکئ نو سل ځان په مصیبتونو باندې مبتلا کوي چې زمکه بیا ازمکو په ځای ګرځي بیاي کې کروندې کوي بیا وبو ګډونه او سبزيان شو کول او منډيانو ته ورول او هغه دا ډېر ګران کار دی چې تیار شي چاله الله ورکیو داغه به قدرې وکي نو الله په دا مصیبتونو راولي تیار او ځفضل راځي خبي غم چلن لال شي چې روټي وروړي ترکاری وروړي او ته وینا ته بازار خپل بندوبست کوم نو کلب یو شپه څه کړ دې کلب مصالحې کلب غوړې کلب گیزه کلب سبزی کلب پټکه هغه پخې هغه وینځي نو په سیده باغې نه چولینو نو په مصیبتونو دې ځان مبتلا ک چاله د تیار سیز رکھے ته وینا غخنه دې عزبه دې کې لګیای ما نو دا ٹھیک ده خصې دې خو چې سړیز پاسره نوکری او هغه لاخلې پخلې کې نو ته ویل دې نه کړ دې مغسه طالبګری کې طالبانو نو یو معتبر سره و دی باره نو چکهله بسار سبقونه موږ شروع کول نو هغه بسار لاله دکان ته سبزی بیروله نو چې موږ بسار داغه سبقونه نو هغه سبزی پټه کوله نو بیا به هغه په خوله نو کله یا سبق وی یا و نو وی رسا کله به یو سبق وی دوه په فاتو شو کله به دوه پنځه په فاتو شو یره وی اور کترکاری غړبیلا په هم نو موږ چې دې څه फायदा شو تر هغه له سره یو دا کې تاسو پوه شئ نو باز خلک په دې مصیبتونو مبتلای چې کله الله یو انسان ته تیار خوراک ورکړي بغیر د مصیبتونو نه او دا غنه بچکی نو ته پکې خو بد مګوره ما ته منظور دی هرڅه چې د الله احسان دی د الله شکریا ادا کوم اتاسته نو دیم دغه سیو تیار خوراک ولالا ورکاو ها اده وینه منګل چکتی دوږي پکار ده منګل بادرنګ پکار چکتی وو ها منګل پیاز پکار دي ها دا روټي سره خلک خوري کنه پیاز هم خوري ها دارنګي بادرنګ هم خوري ساګ او نور شزونه سلات یوځي کې واغه خوري سبزی زړه مخرس لري اواز به تاسې خورم قال تستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير وي موسى عليه السلام آیا بدلوي تاسو هغه شی هو ادنى چا ډېر معمولی دی بالذي چا معمولی سیز دی چې دا سیزونه سبزیانی په وز دا غسی بد په وز دا غسی دی بدلوي هو خير چا ډېر بهتر دی بهتر کم سیزو من او سلوا او تیار خوراکو اے بیتو نو موسیٰ علیہ السلام ارتوئے زی لار شئی مصرن یو خار دا دخارنونا دا سبزیان داوگی او پیاز آغی شرطلی دلی او زکا دا نکلے کرے چمگل آغا پکار دی خود دې په علاقه او په کلی کې ځکه نه کېده چې دې له الله تیا خوراک ورکاو نو دې ویره دا موږ له پکار دي موسی علیہ الصلات و علیہ السلام ورته وی چې دلته خدا شي نه ملاویږي موږ له الله تیا خوراکونه راکې او کتا صورتې به قدرې کوي نو لار شي چې کم ځای کې دا کیږي نو هغه کولو تلار شي الته طلب دلته به نه واله دلته بددي سيزونو پروګرام نه چلوي ځکه دا ناقدری دا الله خپه نشي کم ځای کې چې خالق د دې سيزونو په کاروبار کوي اوله چا دا پکې باندې کوي اوله غون دا پکې باندې او دا هغه باندې یو پی اس باندې کاو دا اوله چا شي او دا هغه ته اوله غو خیر د پکې نه بغیر به چلی یو پی اس اوله غو ذاب دول وای ها بیخي نام خراب شو په بل غزو ور ډیر وخت ور ور ځال اسکاله ور کله ولا دوزر ور کوه او بل بیا خراب شو اته له مې له غوړم زه تاسو پک شي زه په یوټن ګرانه بشیا یو نړیوال لوګو دا هوټل ډېر خرچ کوي بل دا شوروم کوي قال اتستبدلون الذي هو ادنا بالذي هو خير وي موسی عليه السلام آیا بندوي تاسو شي هو ادنا چا ډېر معمولي دی بالذي وي وزا سس کی هو خير چا ډېر بهتر دی تیار خوراکونه لاد رکھے نو هغه بهتر دی کنه ای بیتو مصرن زیلال شیو خارتا دخارونونا فاین نلکم ما سالتم نبیشک استازو دو پارا آغاز دی جغوک دیدی تاسو چکم شیطا سقوخ تیرے نغب دل ملاوی گی فاین نلکم ما سالتم بیشک استازو دو پارا آغاز دی جغوک دیدی تاسو چکم شیطا سقوخ تیرے والی سبزیان شو بادرنگ شو غنمان شو دا بدلا باغ کلی کې ملاویږي چې کمګری کې ددا کیږي وذربت علیهم ذلته والمسکنته وعلی شویر په دې باندې مرده ذلته او خاری دا دوی مازاب دي وعلی شو په دې باندې ذلته او مسکنته ذلته چې د بدن سره تعلق ساتي د بدن فلا سره کمزوري شو ټپ ټپ شو او مسکنه چې دا مال په لحاظ صدا کمزوري شو بدل لحاظ سره خو خود مال په لحاظ لړغټ پټ وي او جہالت ګور نو اس پیسې اوسره نه یا با نره اوچلګیو چې مال او دولت ته ګور نو انتها به نه نو هغه د مال په لحاظ سره کمزوري شو د بدن په لحاظ سره کمزوري شو ځکه دا الله د نعمتونو ناشکری وکړه د بدن په لحاظ له خوځکه کمزوري شو چې زمیدار اکثر کمزوري چې شپاورز په دې پټو کې لګیای ها په بد راځي په بد حالت او مال متدخل کار نه راځي ځکه صحیح کار نه کوي کله مز قضا کله روزه قضا کله مونږ یو ځای کړي کله بل ځای کړي کله پکې حرام راشي نو معلوم دې نشي دا او به چې دا په بره خدمت کې سمبالي وېره دې کې زه مهنت کوم او ځای کدا کوم نو اکثر داغه خوراک د حرامو نه وي مال لحاظ هم کمزوري د بدن لحاظ هم کمزوري دیو جنا یو حدیث کې راځي چې کم کور ته د ذمہداري آلات را دن شو نو داغه باره کې حدیث راځي خدا صحیح نه دا حدیث کم ذکر کړي دا حدیث صحیح نه دی ځکه دا ذمہداري چې ذلت سره سره بخکې نو دا هو آدم علی السلام هم کړي وا انبیام د دې پیشه اختیار کړي وا نو هغه ذلیل شو رسوا شو نه نه نه نه ا د زرکشی کتاب دې ال احادیث المشتهره ا دې چې خلکو مشهور کړي دی او هغه حدیث مشهور وی او حدیث نیو یو حدیث په کې داره چې د ذمہ داري آلات کم کور ته راتن نه شو نه بد ذلت سره مخکې دا حدیث ثابت نه لري حدیث صحیح نه نه حلال مزدوری دا حلال ذمہ داری دا په خپل پټی کې اجاره کې فزمه کړه په اجاره کړي یا په پرخه صحیح طریقه باندې سمونه غونډې دام یو کسب د کسبونو حلالونه او آغا کسب غلط ته چې ته په حرام خوري کې آغا کسب غلط ته چې ته په کې د دین کار نه کې ولې ته په کې بيدینه کې مونږ نه کې بل ماجی کې نور غندونه په کې مخه تدازي نو دا خنه دا وزوري بات علی منزلت والمسکنا والی شو په دې باندې مرد ذلت والمسکنا تو خاری او تنگستی خاری پیرالا ذلت پیرای و باو بغضب من الله او وخت شو دی په غصه طرف د الله نه د الله په قهر او غصه کې رالل ذالک ادا دی وجنا بشکد کانو یغفرونا بیات الله او دې چنکار وکاو پایاتونو د الله په حکمونو د الله و یقتلون النبینا بغیر الحق او جلب انبیاء علیہم السلام بی جرما دا انبیاء سجرو مینو او غب وجل و یقتلون النبیین بغیر الحق او جلب انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام بی جرما ذالک دادک بی وجل بما سو پس سبب دونا فرمانی دائی وکان وعودی یا تدون چو دا حد نتیر شیو دا حد نتیر شیو چې یو سړی د بدملی په لار روان شي هغه د حد نه تیر شي بیا هغه بیا خو بد نه ګوري یو خود زت په لار روان شي ويقتلون النبينا بغیر الحق دا انبیاء سو جرم نو انبیاء علیه السلام به وجل حق په معنی د جرم سره دلتا کله کله حق په معنی د پوره سره راځي لکه رسو دی سورته بقره یو یا کې براشي الان جیت بلاق اوس رات وکلتا په حق نګین اوسه پوره د دړو وی اوس رښتیاوی نه اوس رات وکلتا بل حق په پوره بیان باندې حق معنا پوره بیان یا حق په معنا د عذاب سلام راځي لکه سوره هجر اتم آیات کې راځي نذالی موږ فرشته الا بلاق مگر په عذاب باندې حق معنا عذاب کله کله حق په معنا د حاجت سلام راځي لکه صورت وحود یو کم اتیا کې وراشي مالنا فی بناتک مناق نشته دې منګللا په عبادت جن کوستاګه من حق سخوایش حق په معنا د حاجت صدا زمنګ جن کو ته حاجت نشتا و انک لتعلم ما نرید او بشکا تخپویگی آغا چمنگی والو دالکانو بدفیلی منگا والو دارنگی حق پا مانا دا ثابت سرم راجی لیکن صورتی یونس کے براشی درید ارشم آیات کے فمازا اگر یستنبیونکا احقنو صورتی یونس 33 نمبر آیاتو گرید صورتی یونس فماذا بعد الحق الا الظلال فذالکم الله ربکم الحق دا صفتون والا اللہ رب ساسو دے رشتیا فمازا بعد الحق اللہ ظلال نسری بز بیانولو دا حقنا مگر گمرائی حق مانا بیان ثابت حق پا مانا دا انصاف سرم راجی حق پا مانا دا انصاف دیر دنو کدار راجی نوازنہ چی تیو جائے کی بدا مانا کے حق دے و حق دے حق دے رو مانو سا دا کامو ذکر گئی بغیر دلتا کے جرم وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّنَا بِغِيرِ الْحَقِّ اوَنِّ اَنْبِيَا عَلَيْهِمُ السَّلَامِ بِجُرْمَا جُرْمِ نَوْا اَنْبِيَا وَجِنِي ذَلِكَ بِمَا سَوْدَا بِسَبَبْ دَنَا فَرْمَانَئِ دَائِ وَكَانَ اُوْدَئِ چه ده حد نا تیر شیو ده حد نا چه سلے تیر شی ناغا بیا خوا بند گوری وَالزِّرِ اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ آدُوا بِشَكَا كَسَانْ چِ ایمان روڑے پوخانو متنونا غی ایمان روڑے ہو یا منافقان مراد دی اوہا کسان چی یہودیان دی نسوارا دی او صابعین بی دین دی چی شیار یودا چانا چی ایمان روڑی پا اللہ پورز دا آخر باندی چی شیار یودا چانا چی ایمان روڑی باللہ پا اللہ ولی اومل آخر پورز دا آخر وعملا صالحان ومل کینی کم آغا چا ایمان معتبر دے چاگا دے یہودیت نتوبو باسی نصرانیت نتوبو باسی صحابیت نتوبو باسی دے منافقت نتوبو باسی او سی مومن سی ایمان والا جوشی درن ایمان روڑی یا منا منا منا چیشی دا آغا چانا یقین کئی دسلنا باللہ فاللہ فورز آخر بانی وعملا صالحا او عمل کئی نینکا نفلهم اجروم ندیل را اجر داغی دے اندر اپیم پنیز رب دادائی باندی دیل را باجر ملاو جی ولا خوف علیم ولا هم یحسنون او نبو یرا پدائی بانی او نبو دی غم جنشی خوف او حزن سفرق دے خوف آغا غم تاوی چه پا آئنده زمانه که پا انسان رازی بلاری بیماری خزه بچه بیماری یریگی و یسنه چرتا مل نشی او حزن آغا غم تاوی چه تیر شوی او را پیادیگی استازی ملی را پیادیگی مور ملی بلاری ملی خزه بچه ملی او آغاو ترا پیادیگی حدیث که رازی نبی علیه صلاة و سلام وی چکلا په انسان قرضی کلا په انسان غمونه انبار شوی دی نو دا دعا دی اللهم انی اعوذ بک من الهم والحزن واعوذ بک من العجز والكسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقهر الرجال اے الله زپناوان پتا سرا دا غم نا چې سبب معلوم نه دي اسمه خپه دي اره کوله خپه یا څه په لمه خپه دي یار نو پدل لګي سوجا ایس سوج نه ته خپل مې سرن پریشان دي دا پریشانی نن ار چاته راغلی دا او سبب معلوم يم یاد بچینا یاد خزینا یاد نورونا یاد مز یاد گاونډیانو نا یا بهرال دې منګای نا دګرانې نا سو نو دا غی سبب دو وجه نه خفه دی یا الله ز پناوالم پتا سره د غمونو نا او د حزن نا واعوذ بک من العجز والكسل از پناوالم د عجزین او د سستین من الجبن والبخل د بوز دل یو د بخل نا الله ما د بخل نو ساته زکه بخل بیماری چې بچا کې راشي بیا کلا مال بدل لگئی واعوذ بک من غلبت الدین وقار الرجال او پناوالم پتا سرا د غلبه د قرضینا الله ما د قرضینا بچ کا چې کله روانه قرضه را ما د قرضو نه خلاص کا اعوذ ضرورتیا دشمن نا د دې دعاګانې داز دکوا یو حدیث کې راځي یو صحابي دی وای په مال دې زیات قرضه ختلې وی یا حضرت تعالی ماورت وی حضرت ما ته دعا وغه اړین قرضدارې ما نبی علیہ السلام دا دعا ما ته او خود لا چې دا وایا ما دا دعا شروع کړه سره د بیبي لګه مو د پس الله زمانه د غرونو نا قرضې لره کړې زه پیاړو پوهم شو اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن واعوذ بك من العجز والكسل واعوذ بك من الجبن والبخل واعوذ بك من غلبت الدين وقهر الرجال دا دعا الله بدن قرضې ختمي کړې ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون نبوي رب دې او نبوي غم جنشي